z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Niedziela, 7 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Potężny rosyjski atak na Ukrainę, głównym celem Kijów. Przyjaciele wspominali Kasię Stoparczyk w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli. Brugia ma dość tłumów turystów, belgijskie miasteczko wprowadza ograniczenia. To największy rosyjski atak powietrzny na Ukrainę od początku wojny. Rosjanie użyli w nocy ponad 800 dronów. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica Kijów. Są ranni i zabici. Najświeższa informacja ma Paweł Buszko. Ukraińskie siły powietrzne donoszą o 810 dronach typu Shahid i 13 rakietach balistycznych Iskander, którymi Rosjanie atakowali Ukrainę. Udało się zestrzelić bądź unieszkodliwić 747 Shahidów i 9 Iskanderów. Mimo to niektóre drony i rakiety bądź ich odłamki trafiły w zabudowania cywilne. W Kijowie wiadomo o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych, wśród nich jest matka z niemowlęciem. Około 20 osób odniosło rany. Odłamki Shahidów spadły też na siedzibę Ukraińskiej Rady Ministrów, powodując tam pożar. Z obwodu tarnopolskiego na Ukrainie Paweł Buszko, Polskie Radio. Była dorosłą przyjaciółką, tak naszą tragicznie zmarłą koleżankę Kasię Stoparczyk wspomina 14-letnia Krysia, która uczestniczyła w jej audycjach. Jak mówiła w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli, pani Kasia potrafiła słuchać i można było z nią o wszystkim porozmawiać. Pani Kasia była moją przyjaciółką, bo mogłam jej powiedzieć, że miałam problem, że jej się źle czułam, a pani Kasia była ze mną szczera. I nie patrzyła na mnie jak kogoś, kto nie ma doświadczenia, a słuchała mnie tak jak słuchała każdego innego dziecka, które chciało coś powiedzieć. I uważała to za tak samo ważne. Czy możliwe, aby dorosły człowiek ocalił w sobie radość dziecka, aby zachował entuzjazm, który sprawia, że chce się żyć? To pytania z audycji Myśli Dziecka 357, w której Kasia Stoparczyk rozmawiała z wybitnymi ludźmi świata kultury, sportu czy nauki. Wśród nich był Jerzy Bralczyk. Ale ja właśnie wiem, kto powinien to zaśpiewać, a przynajmniej rozpocząć. Zdecyduje się pan profesor na to? Na ten ryzykowny krok? Wolałbym to powiedzieć, ale może spróbuję dodać do tego jakiś element melodii. Brzmiało to, o ile pamiętam, tak. Miała baba koguta, koguta, koguta, wsadziła go do buta. Do buta, hej! Już? Może jest dla niego jeszcze szansa. Ach, mój miły, dalej nie będę śpiewał. Ale taka próbka nam wystarczy. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. I za tę odwagę, i za tę piosenkę, i za to, że pan odwiedził nasze studio. Kasia Stoparczyk była w Trójce od 2001 roku. Belgijska Brugia ma dość tłumów turystów i zaostrza swoją politykę wobec zwiedzających. Zdecydowano, że grupy z przewodnikiem zwiedzające zabytkowe miasto będą mniejsze. O szczegółach Beata Płomecka. Brugia uważana jest za jedno z najpiękniejszych miast w Europie, z siecią urokliwych kanałów oraz gotycką starówką wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nic dziwnego, że przyciąga tłumy turystów, ale też narzeka już od dawna, że ma z nimi problem i próbuje sobie jakoś radzić. Jakiś czas temu wprowadzono na przykład zakaz używania nagłośnienia. Teraz władze Brugi podjęły kolejną decyzję. Wycieczki z przewodnikiem mogą liczyć maksymalnie 20 osób. To ma odciążyć centrum miasta, by duże grupy ludzi nie gromadziły się w różnych miejscach przez długi czas. Na niektórych ulicach przewodnicy nie mogą się już zatrzymywać, by udzielić wyjaśnień. Dotyczy to głównie ruchliwych i wąskich ulic oraz mostów o ograniczonej przepustowości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tłumy turystów na szlakach w Tatrach. Pogoda dopisuje, ale jak ostrzegają służby, późnym popołudniem mogą się pojawić burze. Szczególnie niebezpiecznie może być na szlakach, gdzie są ułatwienia, takie jak łańcuchy i klamry, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na tych popularnych szlakach mogą tworzyć się kolejki. Z racji tych burz stanie w takiej kolejce może rzeczywiście być zagrożeniem, może być niebezpieczne. Aura co prawda letnia, natomiast w przyrodzie widać już pomału jesień. Zaczęły kwitnąć goryczki trojeściowe, dziewięć siły bezłodygowe, no i wrzosy pojawiły się na halach. Masowo kwitną, więc też jakby te kolory jesienne nam się zaczęły tworzyć.

bambina papararo, papararo, papararararara. Górniczo hutnicza orkiestra dęta robi nam pap parara, pap parara. A co na to, na to, na to, na to nic. You know what opa said. Uważaj na wilki, men, put some śmieci to the hasiok, to the hasiok. Stanisław nie tylko przypominał nam polską klasykę, także swoich mentorów, takich jak Czesław Niemen, którego nazywał mistrzem, ale też ciągnął za uszy w stronę poezji i sztuki na najwyższym szczeblu artystycznej drabiny. Teraz Szekspir i Miłosz. Thank you.

Jestem głęboko przekonany, że Stanisław Sojka nauczył Szekspira, Leśmiana czy Miłosza całe pokolenia, które słuchały jego piosenek, jego klasyków. Kolejne dwa teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Idzie źle i nie masz

zależy mi, zależy mi. Jak dziwnie, jak smutno poplątane są losy. W czwartek Kasia Stoparczyk nagrała zapowiedź powtórki swojej rozmowy ze Stanisławem Sojką, zaplanowanej na trójkowej antenie jutro w poniedziałek o 23:00, po tym jak pożegnamy Stanisława na warszawskich Powązkach. Oto fragment tej rozmowy. Nie lubi pan, jak poeta o panu się mówi. Bo jeżeli to bywam poetą, to znaczy zdarzają się momenty, kiedy potrafię swoje myśli jakoś złożyć pewną całość, która byłaby takim moim wyznaniem, które z jednej strony mówi coś głębokiego, a z drugiej strony nikogo nie kłopoczę z bliźnich, bo to jest taki właśnie dla mnie największy dylemat, jeżeli chodzi o mówienie, bo jako śpiewający jestem osobą pierwszą. Znaczy, ja nie śpiewam za kogoś, tylko za siebie. Więc zawsze było to ważne, co śpiewam. I jednocześnie, kiedy zaczynałem pisać swoje teksty, to wiedziałem, że chciałbym, żeby to były teksty, których się nie będę wstydził za 20-30 lat. Ale wie pan, to są teksty, które przetrwały. I przetrwają jeszcze wiele, wiele lat, bo jeżeli po nie sięgają teraz dzieci, które mogłyby być pana, no nie dziećmi jeszcze, dziećmi. Prawda? Trzydziestolatki, dwudziestolatki. Ale młodsze nawet, kilkunastolatki w tej chwili. Tak. To proszę pomyśleć, ile tych piosenek sprzed kilkudziesięciu lat przetrwało próbę czasu? A tolerancja? Tolerancja rzeczywiście trwa. Ja myślę, że bardzo wielu ludzi też nie wie, kto napisał tę piosenkę. Bardzo młodych ludzi. Bardzo młodych, tak. Z pewnością. I ja nie mam żalu zupełnie o to, bo dla mnie to znaczy, że ta piosenka znalazła się w świadomości społecznej. To znaczy znalazła się w jakimś kanonie pieśni. Być może będzie jedną z tych, które razem będziemy mogli śpiewać za pokolenie, za dwa, kiedy mnie już nie będzie. Które słowa dla pana były najważniejsze? No właśnie, to jest ciekawe, bo dla mnie najważniejsze są pierwsze. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Pan mówi? Tak. Nauczyłem się tego i powoli bardzo niewiele jest tych myśli, których nie wypowiadam, ale to już powiem tak. To jest taka kategoria myśli, których nie mówi się nawet matce. Trudno nazwać pewne rzeczy, ale muszę powiedzieć, że w życiu moim osobistym od pewnego czasu nie odnotowuję zaległości. Znaczy jednak to jest najlepsza droga. Wszystko, co trzeba ukrywać lub trzeba przekłamać lub nie dopowiedzieć, to jest straszna męczarnia. Mnie nauczyła mama mówić, co myślę. Bo u nas w domu mówiło się, wszyscy czterej, braci nas jest czterech, nie było nigdy czegoś takiego, żeby dzieciom czegoś nie wolno było mówić. To jakiś szacunek do dziecka. Owszem. Upływa szybko życie, jak potok mija czas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. A nasze młode lata upłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Trudne ludzkie losy, pada i cień, i blask. Za dzień, za noc, za chwilę razem nie będzie nas.